garb męskie w supercenie 59,90 za sztukę, a kurtki dziecięce tylko 39,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek, 18 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W tym momencie nie wiadomo, czy w ogóle polska delegacja pojedzie na szczyt V4 do Izraela. To skutki kolejnych wypowiedzi tamtejszych polityków. Nielegalną wytwórnię papierosów zlikwidowała policja pod Bielskiem Białą. Kto potrzebuje porady, a go nie stać, może skorzystać z ofert Tygodnia Pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Wyjazd przedstawicieli polskiego rządu na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej do Izraela stoi pod dużym znakiem zapytania, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W taki sposób skomentował wypowiedź nowego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, który powiedział m.in., że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Temperatura sporu politycznego wewnętrznego w Izraelu, gdzie trwa kampania wyborcza, jest bardzo duża. Natomiast żadna kampania wyborcza, żadne wybory nie usprawiedliwiają rasistowskich wypowiedzi. A właśnie z takim haniebnym sformułowaniem wczoraj mieliśmy do czynienia. Dlatego jakikolwiek udział przedstawicieli polskich w szczycie V4 w Izraelu stanął pod poważnym znakiem zapytania. Kiedy można spodziewać się ostatecznej decyzji w sprawie wyjazdu przedstawicieli Polski na spotkanie V4? My przede wszystkim czekamy na zdecydowaną reakcję władz izraelskich, natomiast decyzje zapadną w ciągu najbliższych godzin ostateczne w tej sprawie. Za pół godziny konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Na razie oficjalnie na spotkanie V4 ma lecieć szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Przypomnijmy, w czwartek dziennik Jerusalem Post poinformował, że podczas pobytu w Warszawie Benjamin Netanyahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Informacje te oficjalnie zdementowano, jednak szef polskiego rządu zdecydował o swojej nieobecności na konferencji w Jerozolimie. Poselski wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zaopiniuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie Platformy i Koalicji Obywatelskiej zarzucają ministrowi nieodpowiednie niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w sprawie afer SKOK i KNF, a także działania zmierzające do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Ich zdaniem Zbigniew Ziobro osłabia pozycję resortu, obniża praworządność i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek poinformowała, że klub PiS nie poprze wniosku. 11 ton nielegalnego tytoniu i 11 zatrzymanych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali w Bielsku Białej okolicach 2 magazyny tytoniu i papierosów. W 2 halach w Bielsku Białej służby znalazły drukarnię opakowań podrabianych papierosów znanych marek, a także maszynę do wykrawania opakowań. W Zasoru Bieleńskim znaleziono magazyn i krajalnię tytoniu oraz 2 tony tytoniu. Kolejne magazyny w Bielsku Białej i Ligocie zawierały 4 tony prasowanych liści tytoniu, blisko 5 ton krajanki tytoniowej i około 180 tysięcy papierosów. Po wprowadzeniu papierosów na rynek Skarb Państwa mógł stracić 8 800 tysięcy złotych. Służby zatrzymało 11 osób, w tym 2 obywateli Armenii. W bielskiej prokuraturze okręgowej postawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego wytwarzania papierosów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 3 osoby zostały aresztowane, pozostały objęte policyjnym dozorem i poręczeniami majątkowymi. Mija 5. rocznica najkrwawszych walk na kijowskim Majdanie. 18 lutego 2014 roku w czasie ukraińskiej rewolucji godności ówczesne władze zaczęły pacyfikować miasteczko namiotowe. W ciągu kilku dni zginęło 100 demonstrantów. Trwające od niemal 3 miesięcy protesty w centrum Kijowa wymierzone były przeciw ówczesnym władzom, w szczególności przeciw prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi, który nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Demonstranci ścierali się z oddziałami specjalnymi milicji. Siły milicyjne i wynajęci chuligani użyli broni palnej z ostrą amunicją. W efekcie 18 lutego 2014 roku zginęło kilkunastu demonstrantów, a w następnych dniach kolejnych kilkudziesięciu. Dziś za duszę bohaterów tzw. niebiańskiej sotni odprawiona będzie modlitwa. Uczestnicy tamtych wydarzeń zgromadzą się pod krzyżem upamiętniającym zabitych demonstrantów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na uroczystości przylatuje do Kijowa szef Rady Europejskiej. Donald Tusk spotka się też z prezydentem Petrem Poroszenką i odwiedzi Lwów. Z bezpłatnej pomocy prokuratorów, sędziów, psychologów i policjantów można skorzystać w rozpoczynającym się tygodniu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Coroczna akcja jest możliwa dzięki środkom Funduszu Sprawiedliwości, mówi rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kantak. Ten fundusz przeznaczony jest właśnie po to, by przede wszystkim pomagać osobom, które zostały pokrzywdzone, a także przeciwdziałać przyczynom przestępczości. I w związku z tym prowadzimy taki tydzień, w którym będą udzielane porady psychologiczne, porady prawne. Na stronie Funduszu Sprawiedliwości będą wszelkie informacje udzielane, gdzie taką pomoc możemy uzyskać. Akcja potrwa do niedzieli. Skrót informacji w Trójce, 8:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz sport, Jan Kałucki. Legia Warszawa chciała zmniejszyć dystans do Lechii Gdańsk, ale musiała przełknąć gorzką pigułkę porażki. Mistrzowie Polski ulegli Krakowi 0-2. Bramki dla pasów zdobył Xavi Hernandez. Dodatkowo w drugiej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Ariam Cabrera, a czerwoną kartkę zobaczył obrońca Legii William Remy. Napastnik klubu z Warszawy, Chorwat Sandro Kulenowicz, przyznał, że Legia zagrała słabe spotkanie. Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Nie zagraliśmy najlepszy mecz, ale to już za nami. Musimy myśleć o meczu z Lechem i wygrać ten mecz. Musimy zapomnieć jak najszybciej o tej porażce. Nie mam pretensji do nikogo. Zdarza się taki dzień. Po prostu nie był nasz dzień. Trener świadomy, że zdarza się, bo on też był piłkarz i on wie jak to funkcjonuje wszystko i że taki dzień musi się zdarzyć. I po prostu powiedział, że głowa do góry i zapomniesz. W drugim niedzielnym meczu Zagłębie Lubin pokonało Miedź Legnica 3-0, a dziś Wisła Kraków rozegra pierwszy mecz na własnym stadionie po właścicielskich zawirowaniach. Biała Gwiazda zagra ze Śląskiem Wrocław. Teraz koszykówka i wielki sukces Stali Ostrów Wielkopolski. Aktualni wicemistrzowie Polski sięgnęli po pierwszy w historii klubu Puchar Polski. W finale podopieczni Wojciecha Kamińskiego wygrali z Arką Gdynia 77-74. Za najlepszego zawodnika turnieju finałowego uznany został Mateusz Kostrzewski, który w decydującym meczu zdobył najwięcej, 21 punktów. Cieszę się bardzo, że jestem największym wilanem tego turnieju. Myślę, że największym wilanem jest drużyna z Ostrowa i pokazaliśmy na co nas stać, że potrafimy przez 40 minut wykonywać nasze założenia, które nakreśla nam trener. To jest prestiżowy turniej, którego uważam, że nie można odpuszczać, bo można po prostu tylko wygrać na tym turnieju. Albo jesteś zawodowym sportowcem i angażujesz się we wszystko i dajesz siebie 100% w każdym spotkaniu, albo nie jesteś. Impreza w Warszawie była znakomitą reklamą koszykówki, a pamiętajmy, że lada moment mecze reprezentacji Polski. Gramy na wyjeździe z Chorwacją i u siebie z Holandią. Jedno zwycięstwo dzieli nas od awansu na Mistrzostwa Świata. I na koniec siatkówka. Wczoraj rozegrano dwa spotkania w Plus Lidze. Zwycięskie drużyny wygrywały 3-1. Jastrzębski Węgiel był lepszy od Trefla Gdańsk, a Skra Bełchatów pokonała Kuprum Lubin. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Na zachodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, mgły się także mogą pojawić miejscami, nawet większymi miejscami, ograniczające widzialność do 200 metrów. 4 stopnie w Białymstoku, 6 w Olsztynie, Warszawie i Lublinie, 9 w Łodzi, 10 w Poznaniu i Kielcach, 11 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gorzowie i Szczecinie, w Opolu najcieplej 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor Smart TV LG. Po rabacie 70% zapłacisz tylko 780 zł. A za odkurzacz workowy Bosch z turboszczotką i szczotką do parkietów po rabacie 70% zapłacisz jedynie 192 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Kolekcja Samoloty Wojska Polskiego. 100 lat polskich skrzydeł. W każdym tomie sylwetka samolotu, niepublikowane zdjęcia, unikalne rysunki. Tom pierwszy F-16 Jastrząb. Tylko 7,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na stronie www.samolotywojskapolskiego.pl. Marian,

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam panie doktorze, witam państwa. Może pan będzie potrafił wyjaśnić, o co chodzi i co się wydarzyło w relacjach polsko-izraelskich. W zeszłym tygodniu Polska zgodziła się zorganizować konferencję bliskowschodnią w Warszawie. No i nagle okazało się, że myślę, że konferencja z punktu widzenia Polski dosyć ryzykowna, ale w czasie tej konferencji nagle doszło do, czy właściwie podczas tej konferencji albo obok niej, do dziwnej wypowiedzi, powiem tak, premiera Benjamina Netanyahu. Wskutek tej wypowiedzi polski premier zdecydował się nie pojechać na dzisiejszy szczyt grupy V4 do Izraela. O co chodzi? Dlaczego nagle te stosunki, które wydawało się są już spokojne, nic się tam nie dzieje, nagle się tak zaogniły? To błąd strony izraelskiej. Nie dość, że mamy do czynienia z wypowiedzią wręcz skandaliczną i haniebną szefa MSZ Izraela, nowego szefa. Ja może, skoro pan od razu o tym wspomniał, może temu, bo ja odłożyłem sobie, żeby to później przytoczyć, ale powiem od razu, skoro żeby słuchacze wiedzieli, o jakiej wypowiedzi mówimy. To jest wypowiedź Izraela Katza, czyli ministra spraw zagranicznych Izraela, i ta wypowiedź w całości brzmiała tak. Nasz premier, tutaj chodzi o Benjamina Netanyahu, wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu i jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć, nie zapomnimy i nie przebaczymy. I teraz mówi tak. Byli Polacy, którzy kolaborowali z nazistami. O tym mówił też były premier Itzhak Shamir, wspominając historię swojego zamordowanego ojca. Itzhak Shamir, któremu Polacy zamordowali ojca, powiedział: Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych. Rzeczywiście wypowiedź skandaliczna. Jestem dumny z tego, że należy do narodu polskiego, który w czasie II wojny światowej uratował tysiące Żydów, tysiące obywateli Polski pochodzenia żydowskiego. Moja babcia należała do Rady Pomocy Żydom Żegota. W jej mieszkaniu byli przechowywani przez pierwszą noc dzieci, które były wyprowadzane z getta warszawskiego. A jestem dumny, że mój naród, że nasz naród, panie redaktorze, zachował się jak trzeba podczas II wojny światowej. Dziesiątki tysięcy Polaków zginęło, pomagając Żydom. Takich ludzi jak Ira Sendler czy rodzina Ulmów na Podkarpaciu były tysiące. I myślę, że pamięć o tych ludziach, którzy oddali życie własne, także swoich dzieci często, małych dzieci, powinna być czczona także przez tych, którzy im tyle zawdzięczają. Słowa pana Katza haniebne, natomiast Polska musi zdecydowanie reagować i reaguje. Nie będzie polskiego premiera. A czy będzie polski minister spraw zagranicznych? Bo teraz widziałem, że też toczy się dyskusja. Szczerze mówiąc, w tej sytuacji jest to dość wątpliwe, w moim przekonaniu. Zobaczymy, ta decyzja nie należy do mnie. Natomiast na pewno Izrael powinien działać zgodnie z własnym interesem. A to, co robi, jest absolutnie irracjonalne. Panie doktorze, Izrael jest otoczony Arabskim Morzem i powinien szanować państwa, które mają z nim relacje naprawdę dobre, a przynajmniej poprawne. A na forum zgromadzenia ogólnego ONZ, czy choćby w Europarlamencie, polscy politycy bardzo często głosują z punktu widzenia Izraela lepiej, głosowali dotychczas lepiej niż kraje Europy Zachodniej, które na przykład już część oficjalnie uznały autonomię palestyńską. A w związku z tym, jeżeli Izrael tego nie potrafi docenić, to myślę, że robi strategiczny błąd. Ale właśnie to jest chyba w tej całej sprawie najciekawsze, bo rzeczywiście do tej pory Polska zachowywała stanowisko bardzo mocno proizraelskie. Również, jak wspomniałem, konferencja w Warszawie z polskiego punktu widzenia ryzykowna głównie była na rękę tak naprawdę Izraelowi. No i myślę, że Ameryce przede wszystkim. No Ameryce i Izraelowi. Znaczy jednak tutaj był Benjamin Netanyahu i bardzo mocno powiedział, o co mu chodzi w czasie tej konferencji. Ale pomijając tą kwestię, to dlaczego zamiast tej wdzięczności, która teoretycznie powinna się pojawić, mamy do czynienia z awanturą? Być może strona izraelska uważa, że jej się należy. Otóż chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że ta wypowiedź ministra Katza jest zła z punktu widzenia relacji polsko-izraelskich gospodarczych. Przypomnę ministrowi Katzowi, że wiele izraelskich firm eksportuje towar do Polski, także firmy zbrojeniowe izraelskie eksportują do Polski broń, uzbrojenie i myślę, że powinien izraelski minister zachować się bardziej racjonalnie, a my powinniśmy językiem interesu przemawiać do strony izraelskiej. Ten język, myślę, że będzie zrozumiany. Dosyć takiej wypowiedzi, dosyć fałszowania historii. Koniec z tym. Jest jeszcze jeden element bardzo ciekawy w tej całej historii, mianowicie Polska należy do jednego z niewielu państw Unii Europejskiej, gdzie zresztą to jest na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. W Polsce Żydzi czują się bezpiecznie, czują się bez lęku. Faktycznie w innych, wielu innych państwach Unii Europejskiej, szczególnie ze względu na imigrację muzułmańską, ta sytuacja wspólnot żydowskich jest znacznie gorsza. Dochodzi do aktów antysemityzmu, wandalizmu i tak dalej. W Polsce z niczym takim nie ma miejsca. No, takie wypowiedzi i takie stawianie sprawy w oczywisty sposób kompletnie niepotrzebnie podgrzewają atmosferę i sprawiają, że to, czego nie ma, może się pojawić. Ja pamiętam kilka miesięcy temu taką międzynarodową konferencję w Toruniu zresztą, na której był i premier Morawiecki, i przedstawiciele polskiego parlamentu, ale także przedstawiciele rządu izraelskiego i Knesetu, a więc parlamenta Izraela, gdzie nasi goście Izraela bili brawo, kiedy jeden z naszych przedstawicieli powiedział, że w Warszawie, czy w polskich miastach w ogóle, jeżeli na ulicę wyjdzie Żyd w jarmułce, a więc będzie identyfikowany, że jest Żydem, to nic mu się nie stanie i może chodzić swobodnie, spokojnie i bez obaw. W Berlinie czy w Paryżu nie. I to jest ta różnica. Myślę, że to musi być dostrzegane przez stronę izraelską, ale także apeluję do polskich Żydów, których bardzo szanuję i cenię, żeby oni przekazali stronie izraelskiej prawdę o tym, że w Polsce jest pod tym względem zupełnie inaczej, lepiej niż w krajach Europy Zachodniej. Oni o tym wiedzą i mam nadzieję, że tu będą ambasadorami Polski w tych relacjach z Izraelem. Zostawiamy relacje polsko-żydowskie, przechodzimy do spraw polskich. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, właściwie już się stęskniłem, bo chyba to już jest, nie pamiętam który, ale któryś dzień z kolei, gdzie cała strona poświęcona jest kwestii kopert, taśm, faktur i problemów spółki Srebrna i pana Geralda Birkfellnera. No jest duża informacja o tym, że jest dowód, że pan Birkfellner wypłacił pieniądze ze swojego konta. Ten dowód właściwie na co pańskim zdaniem wskazuje? Czy on w ogóle na coś wskazuje? Po pierwsze, lekturę Gazety Wyborczej, jeśli ją czytam, zaczynam od kolumn sportowych, teraz też tak zerknąłem na ostatnią stronę. A ja myślałem, że pan od taśm zaczynał, bo to codziennie coś jest. Szczerze mówiąc, nie. Czyli wilka do lasu, zaczynam od kolumn sportowych. Co do tych pseudorewelacji, ja powiem tak. Jarosław Kaczyński także przez swoich oponentów, przeciwników, a nawet politycznych wrogów, zawsze przez już parędziesiąt lat obecności w polskim życiu publicznym, czy kilkadziesiąt lat, był uważany za człowieka nieskazitelnego, człowieka niebywale uczciwego, który dla Polski wszystko dla siebie nic. Zobaczmy, jak mieszka, popatrzmy, jak mieszkają ludzie od niego, znacznie młodsi, którzy go krytykują. Myślę, że Jarosław Kaczyński jest pod tym względem jak Józef Piłsudski, który myślał tylko o ojczyźnie, myślał tylko o państwie polskim, a nie myślał o swoich apanażach, dochodach i obogaceniu się. Więc te zarzuty wobec Jarosława Kaczyńskiego są skrajnie absurdalne. I myślę, że mam do czynienia z pewną brudną grą polityczną. Kropka. Ale ta gra do czego ma prowadzić? No bo może to jest tak, że Gazeta Wyborcza nagle odkryła to, czego wszyscy nie widzieli. Pan się uśmiecha, państwo tego nie widzą, ja też się uśmiecham, chociaż mi nie do śmiechu. Myślę, że Gazeta Wyborcza stała się tutaj monotematyczna pod tym względem, natomiast nie sądzę, aby postawiła na konia, który może dobiec do mety. To są brudne ataki, brudna gra, brudna polityka, kłamstwa, manipulacje. W moim przekonaniu atakowanie Jarosława Kaczyńskiego w taki sposób jest rzeczą haniebną, nieetyczną, niemoralną. W swoim czasie różni wybitni mężowie stanu też byli atakowani. O tych atakach w tej chwili nikt nie pamięta, atakach na przykład na Piłsudskiego. Jarosław Kaczyński był, jest i będzie swoistym metrem sewr uczciwości. Jedno jest pewne, na razie przynajmniej mimo serii tych publikacji nic nie zmieniło się w sondażach. W sondażu, który podaje, przynosi dzisiejsza Rzeczpospolita, na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość 36%, 28% Platforma Obywatelska, potem Wiosna Biedronia 12%, SLD 6%. To chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. No i pytanie brzmi, czy ta informacja, która pojawiła się przed niedzielą o połączeniu, czy o koalicji między Sojuszem Lewicy Demokratycznej a Platformą Obywatelską i powstaniu Koalicji Europejskiej, pańskim zdaniem coś może zmienić w tym, co obserwujemy w sondażach? No, trawestując księdza Twardowskiego, kochajmy się spieszyć, koalicje tak szybko odchodzą. Była Koalicja Obywatelska, już pewnie ani pan, ani ja o niej nie pamiętamy. Jest Koalicja Europejska, zobaczymy, co będzie za kilka tygodni. Od koalicji do koalicji. Natomiast ja powiem w ten sposób, no, jeżeli Platforma zaprasza komunistów czy postkomunistów na pokład, a to co tu komentować? Ja sam znam ludzi, którzy głosują na Platformę, którzy w stanie wojennym walczyli z komuną, którzy mają bardzo negatywny stosunek do lewicy. Platforma decyduje się na sojusz z sojuszem, z postkomunistami, nie po wyborach, żeby tworzyć rząd, tylko przed wyborami, żeby być na jednej liście. Słyszymy, że pan Cimoszewicz ma być jedynką w Warszawie w wyborach europejskich. No to jakby myślę, że będzie dość trudne do zaakceptowania dla szeregu wyborców Platformy o korzyściach solidarnościowych. No chyba, że dla nich niechęć do PiSu może być usprawiedliwieniem dla pójścia rękę w rękę, ramię w ramię z tą formacją, która kiedyś była określona jako komuna, jest partią postkomunistyczną. A muszę powiedzieć, że to jest z punktu widzenia wyborczego chyba ryzykowny krok Platformy, ale to jest jej ból głowy. Czy myśli pan, że do tej koalicji również może przystąpić PSL? Słyszymy, tam toczy się bardzo dramatyczny spór, że część działaczy PSL uważa, że przynajmniej w wyborach europejskich partia powinna iść osobno. Słyszymy też o ustaleniach, że już tam Platforma zagwarantowała PSL-owi 3-1 w wyborach europejskich, 2-2, a że szef Rady Naczelnej PSL już obiecał jedynkę na Mazowszu. A, natomiast no to jest pytanie, czy się PSL nie rozpłynie w tym liberalnym morzu i czy nie stanie się przystawką dla Platformy. Myślę, że jednak niemała część elektoratu PSL-u tak może zrozumieć zawarcie koalicji rządowej z liberałami, ale być na innej liście to chyba dla niektórych może być za dużo. Z drugiej strony odbył się szereg spotkań Pawła Kukiza z liderami Prawa i Sprawiedliwości, z Jarosławem Kaczyńskim, z premierem Morawieckim, zdaje się, i prezydentem. To powstaje jakaś inna koalicja przeciwko tej koalicji europejskiej? Czy to były takie spotkania, nie wiem, ogólne? I w życiu prywatnym i polityce warto rozmawiać, żeby wyjaśniać swoje stanowiska i po prostu, żeby był dialog. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów samodzielnie i europejskich, i parlamentarnych. Mówimy oczywiście o tym, co jest, czyli obozie Zjednoczonej Prawicy. Natomiast chcemy wybory parlamentarne jesienią wygrać na tyle, aby stworzyć samodzielny rząd, tak jak jest obecnie. Czyli celem jest stworzenie samodzielnego rządu w takiej postaci, znaczy nie mówię dokładnie o osobach, ale w każdym razie politycznej postaci jak obecnie. W w tym systemie politycznym, jaki mamy w Polsce, łatwiej jest zdecydowanie rządzić, jeżeli jest to jedna formacja, która tworzy rząd, niż kiedy jest koalicja i trzeba pewne rzeczy, tak powiem, uzgadniać, a czasem się spierać. Tak chcemy ponownie rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy. Czy to się państwu uda, czy nie, się okaże? Dziękuję bardzo. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia dla pana i dla państwa. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Krótka wiadomość, Jolanta Pawlak. Po wypowiedzi szefa izraelskiego MSZ jakikolwiek udział przedstawiciela polskiego rządu w szczycie V4 w Izraelu stoi pod dużym znakiem zapytania, mówił w Sygnałach Dnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Izrael Katz powiedział m.in., że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Wcześniej swój udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu odwołał premier Mateusz Morawiecki, a do Izraela miał lecieć szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Dziennik Jerusalem Post poinformował w czwartek, że w czasie pobytu w Warszawie premier Benjamin Netanyahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Informację zdementowała później kancelaria premiera Izraela. Lada moment głos w sprawie ma zabrać premier Mateusz Morawiecki. Na Podbeskidziu zlikwidowano fabrykę nielegalnych papierosów. W Bielsku Białej i okolicach policjanci i funkcjonariusze skarbówki odkryli fabrykę, magazyny i drukarnię. W sprawie zatrzymano 11 osób. Straty podatkowe to blisko 9 milionów złotych. Śmiertelny wypadek drogowy pod Grodziskiem Wielkopolskim. Jedna osoba zginęła, dwie zostały lekko ranne. Na Krajowej 32 kierowca osobówki z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Zderzył się czołowo z nadjeżdżającym innym pojazdem. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie z dziennikarzami premiera Mateusza Morawieckiego na warszawskiej Pradze, w miejscu, gdzie niemal rok temu ogłoszono program nazywany Piątką Morawieckiego. Niższy ZUS przy niższych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego. Dla wszystkich małych i średnich firm obniżamy podatek CIT z 15 do 9%. To dwie z pięciu złożonych wówczas obietnic. Premier mówił również o przeznaczeniu co najmniej 5 miliardów złotych na fundusz dróg lokalnych, 23 miliardów złotych na wieloletni program Dostępność Plus dla niepełnosprawnych i seniorów oraz wprowadzeniu corocznego 300-złotowego dodatku na wyprawkę dla ucznia. Premier odwiedzi w ciągu dnia 5 miejscowości. Kolejno na Mazowszu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. W poszczególnych punktach Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszyć będą ministrowie, których resorty odpowiadają za realizację danego programu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Blisko 1,5 miliarda złotych długów w firmach pożyczkowych mają Polacy. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. To niemal 3 razy więcej niż jeszcze 4 lata temu. Zdaniem ekspertów firmy zobowiązania na 500 zł z krótkim terminem spłaty to już przeszłość. Dziś Polacy zapożyczają się nawet na 15 tysięcy złotych. A raty rozkładają na 3-4 lata. Statystyczny Polak ma do oddania firmie pożyczkowej ponad 4,5 tysiąca złotych. Największy problem ze spłatą pożyczek mają osoby żyjące w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców, a na drugim miejscu są dłużnice z miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Zadłużenie mężczyzn i kobiet rozkłada się niemal porówno. Najbardziej zadłużone jest województwo śląskie. W Polsce ma powstać fabryka samochodów elektrycznych. Ma kosztować około 4,5 miliarda złotych i być finansowana m.in. przez spółki energetyczne. Tak ustalił dziennik Gazeta Prawna. Przypomnijmy, w czwartek Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia o dopłatach do aut elektrycznych. Maksymalna dopłata ma wynieść 30% wartości pojazdu, ale nie więcej niż 36 tysięcy złotych. Jeszcze większe dopłaty na zakup elektrycznej floty mają dostać miasta. A Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. W Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta.

No proszę, proszę. Już, tak? Tak, mogę? Już, no nie, no to się spróbuję tutaj zmieścić. Ale ciekawe, czy pan redaktor odgadnie, co to jest. Młotek. Nie. Ja bym tak nie szafował. Bębenek. No też tak, ale cóż to za część druga? Podpowiem, że część pierwszą zaserwował pan słuchaczom dziś o poranku. Nie, to ja muszę pójść i sprawdzić, a przecież jestem przygotowany. To ja pan się trochę porusza, to może będzie łatwiej. To nawet jest... taka podpowiedź nie zadziałała? Się pan porusza. Wuwu! No, uff. Bałem się, że będziemy musieli tak do 10, proszę pana. A to jest Się poruszam, część druga. Turbo druga, proszę pana. I do zdobycia za niebawem płyta, za niebawem, tak właśnie zatytułowana. Mniej więcej za 2 godziny i minut 10 po raz pierwszy, ale jeden z wielu będzie można powalczyć. Znaczy, będzie można powalczyć o tę płytę, bo to jest nasza płyta tygodnia, za niebawem właśnie. Troszkę zagmatwałem, redaktor Gil się troszkę tutaj do tego przyczynił, ale to sobie wyjaśnimy. Jest tą płytą oczywiście płyta zespołu WW Ku naszej uciesze. Po dość spokojnej i otwartej kompozycyjnie płycie 7 zespół Wojciecha Waglewskiego, znanego także jako Pani Bum Bum, wydaje płytę głośną, charczącą i rock'n'rollową. Z jak zwykle ważnymi tekstami niepogodzonego z rzeczywistością lidera. Przedpremierowy koncert, i to jest bardzo ważna sprawa, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 lutego, zabrzmi na antenie Trójki w najbliższą sobotę w liście osobistej obecność, wiadomo jaka, chyba nie trzeba nikogo namawiać. No to kto się porusza? No i to jest najlepsze przypomnienie, że trwa karnawał, prawda? W Rio. No też, oczywiście. Dobrze. WW słuchamy w tym tygodniu, w Trójce. Tak, to jeszcze potrwa. No ja wiem. Karnawał też jeszcze trochę potrwa. Autorka naszej poprzedniej płyty tygodnia, Lu Duayon, zdecydowała się na przyjazd nad Wisłę. I to jest kolejna wiadomość. Wiązać się ten przyjazd będzie głównie z dwoma koncertami, które zostały zaplanowane na 19 dzień maja w krakowskim klubie Studio. I dzień później w stołecznej Proximie. Jest jeszcze trochę czasu, by przygotować się do podjęcia decyzji, czy Kraków, czy Warszawa, czy w ogóle. A bilety trafią do sprzedaży 27 lutego, od razu powiem. Tytuł najnowszej, trzeciej płyty Lu wpisałem sobie w zeszły poniedziałek do słownika wyrazów trudnych w wyniku przeprowadzonego śledztwa. Jestem gotów dziś donieść, że to soliloquium. Mniejsze znaczenie. Tak ładnie się nazywa. So I'll come with my best smile and I'll have my pain with my pride so be. Redaktor pogania, bo teraz jego ulubiony zespół, bo na wrocławską trzymajówkę przyjedzie na Pandef, oczywiście. Brytyjska legenda hałasu prawdopodobnie spuści łomot większy niż wszystkie gwiazdy, z szacunkiem dla nich do tej pory ogłoszone razem wzięte. Wiesz co, panu, może być przykro, że zagadujesz, kiedy on się wyraża. Czyli Slade, Organek, Ferion i Nocny Kochanek. Przepraszam za rym. Jakby ktoś uciekał, prawda? I ktoś go gonił, ją gonił, on... Ten pan, co śpiewał, to jeszcze tylko dodam. Dlaczego wyciszyliśmy ten utwór? Ja w ogóle do tego ręki nie przyłożyłem. No, ale uśniemy przy takiej muzyce. Napalm Death wystąpi pierwszego dnia w ramach imprezy Gitarowy Rekord Guinnessa, a sami w tej księdze znajdują się odkąd w 1986 roku. Nagrali utwór You Suffer i to jest najkrótsza piosenka. Trwa raptem sekundę i 316 tysięcznych części kolejnej. A swego czasu zespół wykonywał ją na żywo. 30 razy każdego wieczoru. przy takiej muzyce to czuć męski pot, prawda? Ja nie wiem. My to się możemy, proszę pana, śmiać, ale na pan wierzę ci na słowo. To jest legenda. To jest legenda. Oczywiście, że tak. Nie, no. Żartów nie ma. Taka jego złotej kaczce, no. Proszę pana, no. Poczekaj, to się będzie kończyć. No happy end. Dziękujemy. Bardzo ładnie było. Za 10,5 minuty będzie 9. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. I w tych okolicznościach przyrody przenosimy się tam, gdzie jest Tomek. Tomasz Garazdowski. Z Tahiti na Bora Bora droga nie jest ani długa, ani skomplikowana. Najpierw 6 minut i 6 sekund lotu na Morea, a potem już tylko kilkadziesiąt minut na Bora Bora, perły Polinezji i Pacyfiku. Niebieski kolor wody na Bora Bora, wody w lagunie jest tak niebieski, że aż trudno uwierzyć, patrząc najpierw na widok, a potem na zdjęcia. To musi być podkolorowane. Ale nie, nie jest. Niewielkie lotnisko znajduje się na wysepce, z której łodzią trzeba dostać się na wyspę główną, albo na lagunę, gdzie znajduje się większość pięciogwiazdkowych hoteli, tych z domkami na wodzie i widokiem na wyspę. Ale dziś jeszcze nie o tym, jakie jest boskie Bora Bora, ale o czymś innym, że najlepszymi przyjaciółmi kobiet są diamenty, to wiadomo, ale pięknych, szczególnie czarnych pereł z grona znajomych kobiety też niezwykłe wyrzucać. A jak czarne perły, zwane też tahitańskimi, to tylko tu. Czy Polinezja i Bora Bora to dobre miejsce na to, by kupić tu perły? Zapytałem eksperta. My name is Toby Ridge. I look at it like this, Thomas. It's the only place to buy pearls. Ja to widzę tak. To jedyne miejsce, najlepsze, by kupować tahitańskie perły. Szczególnie Bora Bora. Perła Pacyfiku jest miejscem odpowiednim. Jeżeli szukasz perły, biżuterii z perłą bądź perłami, to jest idealne miejsce. Szczególnie butiki, takie jak ten, zrzeszone w organizacji OPEC, bo nigdy nie wiesz, albo jeżeli chodzi o perły, nie zawsze wiesz, co kupujesz, prawda? What you are buying. Well, the pearls are an organic gem. And you have to make sure that you have a pearl of value. Perły są organicznym klejnotem. Kupując, musisz mieć świadomość wartości perły. Trzeba wziąć pod uwagę trzy kryteria, które mogą być rozstrzygnięte tylko po prześwietleniu perły rentgenem. Po pierwsze, centralne położenie jądra perły. Musi być idealnie w środku. Po drugie, że w środku nie ma kieszonki gazowej, czyli że w środku nie ma pustych przestrzeni. I po trzecie, sprawdzić trzeba grubość ścianki zewnętrznej. To można sprawdzić tylko rentgenem. Ścianka musi być grubsza niż 0,8 mm. Ta grubość ustanawiana jest przez rząd Polinezji. Ludzie, którzy kupują perły gdzie indziej, muszą mieć świadomość tego, że pewnych wad gołym okiem się nie zobaczy. I perła musi być prześwietlona, by wiedzieć, czy jest warta ceny, którą za nią płacimy. A mówimy o poważnych pieniądzach, prawda? Tak jest. Często mówimy o inwestycji finansowej. Tu w sklepie mamy perły od $100 do $250,000. Tu jest ojczyzna czarnych pereł. Miejsce, gdzie kupisz dokładnie to, co chciałeś, za jaką cenę chciałeś, z odpowiednią informacją. Więc jeżeli chcesz kupić najlepsze perły, przyjeżdżasz na Bora Bora. Jest na świecie wiele kategorii pereł. Większość naszych klientów, przyjeżdżając tu, nawet nie wie, jaką paletę barw mogą mieć tahitańskie perły. Wszystkie kolory tęczy, ale nie mają koloru białego. Białego. A jak czarne mogą być? Czarne, bardzo czarne. Poiraba. Najlepsze białe perły pochodzą z Japonii i Australii, kolorowe i czarne z Polinezji, słodkowodne z Chin i te złote z Filipin i z Polinezji. Piękne są takie absolutnie idealne perły za na przykład $50,000 sztuka. A zostawiając na chwilę perły w spokoju, Bora Bora jest kropeczką na oceanie o niespotykanym pięknie. Bez dwóch zdań, fantastyczne miejsce do odpoczywania i aktywnego spędzania czasu. Nurkowanie, pływanie z rekinami, skoki ze spadochronem, wszystko na co nas stać. A ceny są odpowiednie do widoków za oknem, odjazdowe. Na Facebooku Tomek na końcu świata można zobaczyć, jak niebieski w naturze potrafi być niebieski kolor. I co nieco o perłach. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro. No nie jest to poprzedni utwór, ale też bardzo ładny, prawda? Można sobie wyobrazić Bora Bora, kropeczkę na oceanie, poławiacza pereł Tomka, który gdzieś tam sobie pląsa. Proszę odwiedzić profil na Facebooku, tam naprawdę bardzo ciekawe zdjęcia Państwo zobaczą. A jutro, gdzie będzie Tomek, proszę się przekonać osobiście. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Do usłyszenia mówimy, Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. No byliśmy na Bora Bora, więc teraz jakoś muzycznie wypada nawiązać i myśleliśmy sobie, żeby zagrać WW, ale już było. Tok Tok padło jednak na Duran Duran. Meeting you with a view to waking. Face to face in secret places. Feel the chill. Nightfall covers me. But you know the plans I'm making still overseas. Could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. The weekend's why until we. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor OLED marki Philips po rabacie 70% zapłacisz 1950 zł. A za energooszczędną zmywarkę do zabudowy Hotpoint po rabacie 70% zapłacisz jedynie 465 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej trzeciego roku życia. Naturcept Med. Pysznie